gaan kijken of dit reactie oplevert. Er hangt hier een jongbal in de lucht. En een hengel. You're going through a tunnel, like... Wow. Dit waren mensen die reageerden op de... Jij dat? Nee, ik sta hier alleen maar. Hij doet het. Hem moet je filmen. Ja. Hij had het allemaal al... Nee, ja, ik sta niet... onbegrip al onder. Ik meen niet op mijn radio. En dit was een... de club, ja, die was hier vorig jaar volgens mij ook. Something told me if en die wordt bekogeld met tondoos. En na je tijd al om. Oh. Oh. Dat is een beetje glibberig, hè? Een beetje wennen aan. Maar ik wil goed midden was geen auto's gaan. Dus, spektakel is net even wat minder nu, maar. Wilbo heeft zich vastgezogen aan de muur en ze moet nu zelf... Excuseer me. Dat was heel dichtbij. Ja, dat klopt. Ik ben gewonnen. Wil jij winnen? Wil jij winnen? Wil ik winnen? Wat is dat? Als je getal tussen 1 en 6 zegt, zeggen ze getal tussen 1 en 6. 2. Ik wil eigenlijk wel doorlopen. Jij bent gewonnen. Heb jij dit op camera? Ja. Heb jij dit op camera? Nee. Oh. Oh, dit was zo'n euforisch moment. Ja, maar ik heb het dus gewonnen. Ik heb het allemaal terugluisteren weer. Het is ik bloei hierop. Alleen, ik zou meer kunnen laten zien wat ik in mijn mars heb. Mars! Sebastiaan van der Put! Sebastiaan, kom eruit man! En laat het zien, joh! Doe je maar! Heeft hij ook zijn e-mailadres geschreven? Bas van der Put, als de buurtcamping.nl. Stuur Bas een buurtcamping! Hoort, zegt het voort. Schrijft al uw tirades, gedichten en grappen, zoekertjes, adviezen, persoonlijke en officiële berichten, advertenties, liefdesbetuigingen. Schrijf ze op en steek ze in de doos en dan worden ze omgeroepen. Ik heb geen issues! Nee! Mijn issue is dat ik geen issues heb! Nee! Dat is mooi. Ik wil een hele dag dat. Mannen! Ik weet niet welke toon ik het moet roepen. Mannen! Help! Mannen! kleine gevechtspauze ingelost. Oké, en correct! En hier is iemand en die wist verbinding met mijn dochter. Hoe mooi is dat? Ja, dat is mooi hè. Dat waren de boodschappen op dit moment. Voel je vrij om er iets bij te komen schrijven. En straks roepen we om al de volgende te schrijven. Dat wordt een mooie afsluiter. No pressure, no pressure. Hier hoor ik. Snijp sneller. U schrijft, ik schreeuw. Ja, heel verlaat. Ja, je kan al je brieven en zo opschrijven en dan lees het voor. Als je dan het briefje afkeurt en aan ons geeft en in de doos stopt. Ja, nee, waar wil je een foto van maken? Ik wil het je wel even gunnen. Stop het maar in de doos. Het is een momentje voor jezelf om het in de doos te stoppen. Niemand weet. Nee, dat is totaal anoniem. Kijk. Niet kijken naar die blonde vrouw met de ballonnenhoed, hè? Nee, dat was het niet, hoor. Wacht. Super anoniem. Kan iemand mijn moeder bellen? Ik wil opgehaald worden uit Smeerland. Dat is een mooie schat. Dankjewel, dit waren de voorlopige boodschappen. Voel je welkom om boodschappen te beschrijven. En ik roep die voor u op. Niemand zal weten dat die van jou komt. En zeg je naam erbij schrijft natuurlijk. Dat roep ik ook gewoon op. Adviezen, gedichten, zoekertjes, alles welkom.